Nimesamehe, baki na amani. Nimesamehe, nimesamehewe. Sisononeke moyo, siumize na dunia haya furahishi. Ni wengi walioniumiza, kuuguza moyo wangu ilinigharimu sana. Wazazi au ndugu, rafiki, mpenzi, wanaweza kuumiza moyo wako. Nilitunza mengi moyoni, visasi, ila nasame, baki na furaha. Wakati mzazi anahangaika kunitafutia chakula, hawakutaka hata kumsaidia. Leo hii wanitaka, wamesahau aliwatafuta, wakamtimua nenda. Kujua nina maumivu ya moyo, nimeneka tu, siwezi sahau, ila ninasame, ninasame. Wala sio kwa ajili ya mtu, wala sio kwa ajili ya dunia, ila kwa moyo wangu na amani ya kesho. Ninasame, nimesamehe, baki na amani. Nimesamehe, nimesamehewe. Marafiki wengi huja ukiwa nazo zikiondoka, hautowaona tena. Niharibu kwa ndugu zangu, kusimama na huyu mwenzangu, baadaye akanisaliti. Kauka na utu wangu, uonesho upendo wangu, niye mwangekia. Leo wananisema vibaya, natafakari, wanadamu tuna mioyo gani? Kama wanyama hatuna huruma, yani mpaka ninahurumiwa na watu, mateso yasoishaga katu. Nimeacha, ninamwachia Mungu, kama moyo ni wangu pale wakutamini. Hata nisiposame hawawezi jifunza, sio wote wataniomba sana, wengine walikufa dada, sijui itatunza vya nini. Kujua nina maumivu ya moyo, mingine katu siwezi sahau, ila ninasame, ninasame. Wala sio kwa ajili ya mtu, wala sio kwa ajili ya dunia, ila kwa moyo wangu na amani ya kesho.